vi ska gå om vi ska gå någonstans. Vi går och ser en skräckfilm och får stimulans. För jag blir jämt förskräckligt rädd och konstig när jag sitter på en bio och får se sånt där. Vi tar en Frankenstein Rock! Vi tar en Frankenstein Rock! Ja, jag fryser och jag ryser och jag skakar utan skräck. Och så får du hålla om med flera timmar i sträck. Och Frankenstein är läbbig och han går så kul. Så möter han en varulv i sin vestibul. Sen ordnar de en skiva i ett ruskigt slott. Medan Dracula begår ett par tre hemska brott. Vi tar en Frankenstein Rock! Vi tar en Frankenstein Rock! Ja, jag fryser och jag ryser och jag skakar utan sträck. Och så får du hålla om med flera timmar i sträck. Ska ta dig med någonstans och se något riktigt hemskt och ruggigt ikväll. För då får du vara min riddare, då blir jag så foglig och snäll. En underlig professor med en strålmaskin, som roboten har fyllt med nitroglycerin. Ska spränga hela världen före klockan fem, då blir jag rädd och kysser dig när vi ska gå hem. Vi tar en Frankenstein Rock! Vi tar en Frankenstein Rock! Ja, jag fryser och jag ryser och jag skakar utan skräck. Och så får du hålla om med flera timmar i sträck. Är det du?